Dobrzenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. Banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura potwierdza, rodzice zagłodzonej dziewczynki korzystali z usług znachora, a żywili ją niestandardowo. Było tam m.in. karmienie pod postacią koziego mleka, wody nieprzegotowanej bądź kaszki rozrabianej w wodzie. Nowa sejmowa komisja zajmie się sprawami seniorów, ale nie wszyscy wierzą, że coś rzeczywiście zrobi. Bez pieniędzy tu się nic nie rozwiąże. Minister rolnictwa rusza w niedzielę na podbój Azji, będzie promował polską żywność. Matka zagłodzonej dziewczynki ponownie składała zeznania w prokuraturze. Joanna P. sama chciała rozszerzyć swoje wyjaśnienia. Prokuratura ich nie ujawnia, zasłania się dobrem śledztwa, ale wiadomo, że kobieta wraz z mężem korzystali z usług znachora z Nowego Sącza, mówi prokurator Piotr Kosmaty. Matka potwierdza, że wykonywali jego zalecenia, polecenia bądź sugestie. Mogę również potwierdzić, że to dziecko było karmione niestandardowo, jeżeli chodzi o dziecko w tym wieku. Było tam m.in. karmienie pod postacią koziego mleka, wody nieprzegotowanej bądź kaszki rozrabianej w wodzie. Prokuratura bada również działalność znachora. Nieoficjalnie wiadomo, że miał sugerować rodzicom kilkorga dzieci podobne metody odżywiania, głodówki oraz rezygnację z opieki lekarzy. Na razie śledcze badają jego wpływ na dietę, którą zastosowali rodzice półrocznej Magdy z Brzesnej. Tą rolę również badamy na podstawie przeprowadzania wszystkich dowodów w tej sprawie. W tym momencie prokurator drobiazgowo ustala krąg osób, które mogły korzystać również z pomocy bądź z usług, w cudzysłowie, tego pana. Śledczy nie mogą przesłuchać mężczyzny, ponieważ nie wiadomo, gdzie jest. Joannie i Michałowi P. postawiono zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz nieumyślnego spowodowania śmierci córki. Grozi im 10 lat więzienia. Półroczne niemowlę zmarło z głodu. W chwili śmierci ważyło nieco ponad 3 kg. Powstanie sejmowa komisja do spraw seniorów. Do tej pory problemami osób starszych zajmowało się kilka komisji. Polityki społecznej, rodziny, zdrowia, kultury, sportu, a nawet gospodarki. Teraz ma być i łatwiej, i przede wszystkim skuteczniej, bo jak mówi Jerzy Budnik z PO, według prognoz w 2035 roku co czwarty Polak będzie w wieku poprodukcyjnym i trzeba się na to przygotować. Chodzi o to, by możliwie jak najszerszy zakres praw dotyczących wszystkich aspektów życia osób starszych, ich zdrowia, aktywności zawodowej, edukacyjnej, społecznej, kulturalnej i relacji międzypokoleniowych należały do jednej stałej komisji. Przyspieszy to proces legislacyjny i, co też jest ważne, usprawni sejmową kontrolę nad realizacją polityki senioralnej. Na komisję zgodzili się posłowie ze wszystkich klubów, choć część twierdzi, że powstaje ona zbyt późno, a część, jak na przykład Anna Bańkowska z SLD, że bez pomocy rządu i bez odpowiednich funduszy komisja nic nie zrobi. Dopatruje się tu interesu politycznego dla Platformy i PSL-u niż rzeczywistej chęci rozwiązania problemu. Bez pieniędzy tu się nic nie rozwiąże, a jeśli nie, to będzie czcze gadanie do końca kadencji, mydlenie oczu ludziom, że chcieliśmy, ale czas kadencji upłynął i koniec na tym. Komisja Polityki Senioralnej będzie 28. stałą komisją sejmową. Ma realizować przyjęty przez rząd pakiet dla seniorów na lata 2014-2020. Pierwsza dama Anna Komorowska otworzyła w Warszawie 6. Kongres Kobiet. Podkreślała, że to spotkanie ma niezwykły wymiar. Tegoroczny Kongres Kobiet przypada w roku szczególnym, 25-lecia naszej wolności. Ta rocznica jest okazją do refleksji także nad tym, co się zmieniło z kobiecego punktu widzenia. A trochę nam się wydarzyło, że wspomnę, po raz pierwszy mieliśmy panią premier Hannę Suchocką. Mieliśmy panią prezes Narodowego Banku Polskiego, a już drugą kadencję panią prezydent naszego miasta, panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Mamy obecnie panią marszałek Sejmu, panią Ewę Kopacz. Anna Komorowska przypomniała także, że kobiety piastują też stanowiska prezydentów w wielu miastach Polski, a Danuta Hibner była komisarzem Unii Europejskiej. Były też życzenia. W imieniu męża i własnym chciałabym życzyć wszystkim paniom startującym ze wszystkich list powodzenia. Trzymamy za panie kciuki. To w eurowyborach, ale życzenia dotyczyły także wyborów samorządowych. Marek Sawicki zamierza podbić Azję polską żywnością w podróż, rusza w niedzielę, odwiedzi Singapur, Chiny i Koreę Południową. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi tłumaczył w Radiowej Jedynce, że jego priorytetem jest zniesienie embarga na wieprzowinę wprowadzonego przez Rosję po wykryciu przy naszej wschodniej granicy dwóch przypadków dzików zarażonych afrykańskim pomorem świń. Azja to ogromny rynek, na którym polscy handlowcy mają już solidne przyczółki, mówi Piotr Zieman ze Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy. Jak 6 lat temu wyjechaliśmy pierwszy raz do Chin, kiedy cały rynek chiński był zamknięty, to wszyscy pokali się w czoło. Mówią, panie Zieman, po co pan tam jedziesz? A ja mówię, po to, żeby otworzyć Chiny. Niemcy otwierali Chiny 13 lat, Holendrzy 18, Duńczycy 20 lat. Nam się udało. Od 2,5 roku jesteśmy na rynku chińskim. W sprawie wieprzowiny nie wiadomo, czy i kiedy embargo zniosą Rosja i Białoruś. Dlatego właśnie Marek Sawicki liczy na to, że rynki azjatyckie zapełnią lukę. Jeśli sumujemy całą Azję, więc Japonię, Chiny, Koreę, Singapur, Wietnam, to już jest blisko 200 tysięcy ton, a więc mniej więcej tyle, ile na całą Unię celną. W czerwcu szef resortu rolnictwa wybiera się do Kijowa, gdzie do zniesienia ograniczeń na polskie mięso będzie namawiał także Ukraińców. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Na północy i zachodzie zagrzmi, przelotnie padać może w całym kraju, ale synoptycy zapewniają też, że chwilami zza chmur wyjrzy słońce. Od 16 stopni w okolicach Gdańska do 20 w centrum i 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy smartfon, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład wodoodporny smartfon Sony Xperia Z2 z nagrywaniem filmów w standardzie 4K za 2589 zł. MediaMarkt.pl. W tym tygodniu polecam Państwu przepyszne danie Karola. Kremową zupę z porów z wędzonym łososiem i twaroczkiem. Dobra, Pascal, złaj z hamaka. Ale mówiłeś, że jak będę miły, to mnie pobujasz. No i bujałem. A ty zrób naprawdę przepyszne danie z wędzonym łososiem według Karola. Bo teraz łosoś wędzony kosztuje tylko 5,55 za 100 gramów. Wędzony łosoś 5,55. Lidl. Mądry wybór. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Aha, na to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w 3 dni. Tak, drogie panie, Flexitol to 3 dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Zrób krok w stronę młodszej cery. Wstąp do Rossmana po krem silnie ujędrniający na dzień AA Mezolaser 50+, za jedyne 17,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański, witam i zapraszam. Dziś spotkanie z osobą, która w jakimś sensie kojarzy mi się z audycjami, które miałem okazję przygotować dla Państwa w cyklu Godzina Prawdy, bo przecież zajmowaliśmy się pasją biegania. O swoich nieprawdopodobnych wyczynach mówił Piotr Kuryło, który praktycznie obiegł dookoła świata kilka razy. I Jared Szegumo, Afrykańczyk, opowiadał o tym, jak stał się polskim biegaczem. A także przypominam sobie rozmowę z panią Hanną Pasterny, osobą niewidomą, która opowiadała Państwu o swoich doświadczeniach, o życiu bez wzroku. Dzisiaj gościem moim jest ktoś, kto łączy te dwie sprawy. Dziś w Godzinie Prawdy pan Ryszard Sawa. Witam pana, panie Ryszardzie. Witam również. Nie widzi pan od 9 roku życia i jest pan pasjonatem biegania. Ile razy przebiegł pan maraton? Tego nie wiem dokładnie, bo myślę, że ponad 100 razy chyba. Od 80 roku, licząc 32 lata biegania mam. W związku z tym licząc po 3 albo po 4, to tak średnio wychodzi dobrze, trochę ponad 100 maratonów. Nieźle. Gdybyśmy to przeliczyli teraz na kilometry, które pan ma w nogach, no to byłoby to dziesiątki tysięcy. No myślę tak, ale przede wszystkim to kilka razy więcej trzeba przebiec kilometrów, żeby ukończyć maraton. Więc tych kilometrów wtedy jest dużo więcej. To prawda. Panie Ryszardzie, nie widzi pan. To się wydarzyło wtedy, kiedy pan był dzieckiem. Dlatego proponuję, byśmy po prostu dzisiaj odbyli taki swoisty maraton przez pana życie. Długie, bo pan w tym roku kończy 70 lat. A mimo to w tym roku wystartował pan w maratonie orlenowskim, dobiegając w czasie około 5 godzin do mety, mimo bardzo trudnych warunków. I byłem jeszcze 8 w kategorii wiekowej, co jest jeszcze dla mnie ważniejszym, najważniejszym wynikiem. I drugi w kategorii osób niewidzących. Liczę na pewną gratyfikację. No. Jaką? Bo jest finansowa gratyfikacja. Za 20 jest dwójka, czyli... dzieląc przez 5 godzin wychodzi 400 zł na godzinę. Czyli 2000 zł się panu należy? Jak na razie, ponoć w ciągu miesiąca tam się sprawa rozstrzygnie. No to dobrze, mam nadzieję, że pieniądze dotrą, bo przecież liczy się każdy grosz w momencie, kiedy człowiek biega i potrzebuje sporo pieniędzy na dobre żywienie, na to, by wszystko to jakoś fajnie poukładać. Ale o tym, jak pan dziś żyje, co się udało panu w życiu osiągnąć, myślę, że będzie czas porozmawiać. Zacznijmy od tego niedobrego dnia w pańskim życiu, kiedy pan miał 9 lat. Co się wtedy wydarzyło? Zamiast pójść do szkoły, a miałem czteroklasową szkołę w tej mojej wsi, mieszkałem we wsi Kornie. To jest typowo ukraińska wieś. Do akcji Wisła to była zamieszkała przez ludność ukraińską. Po akcji Wisła zostali wysiedleni gdzieś tam na zachód i moja rodzina, część pojechała na zachód, a część na wschód właśnie tam. I ja trafiłem właśnie do tej wsi, koło Chrebennego, dzisiaj znana miejscowość. I tam pasąc krowy, a nie tak jak często się mówi, że robiąc jakieś eksperymenty naukowe, pasąc krowy znalazłem pocisk. Ten pocisk był skierowany, wystrzelony w kierunku bunkru. Na tych polach, na wzgórzach wokół tej mojej wsi i dalej przez całe Bieszczady rozciąga się linia Mołotowa. A słynne fortyfikacje zbudowane przez Rosję. Tak, i po prostu ten pocisk zamiast uderzyć w ścianę i rozerwać się, to poleciał w pole i czekał kilkanaście lat na mnie, aż tam ktoś go wyorze. No i ja go znalazłem, odkręciłem, patrzę, jest trotyl, normalny pocisk, patrzyłem na czubie jest zapalnik, próbowałem ten zapalnik odkręcić, a już w tym momencie wybuchł mi w ręku. Dziecięca głupota, można by powiedzieć, bo pan wiedział, że to jest pocisk. Tak, ciekawość raczej chciałem powiedzieć. Ciekawość, no. My mieliśmy do czynienia dość nagminnie z bronią. Tam wypadało, idąc do szkoły, mieć tam parę nabojów w kieszeni albo całą taśmę, bo po tych wsiach było bardzo dużo uzbrojenia. Znaczy Ukraińcy się tam mieli na własny użytek, bo po dziuplach, po strzechach pochowano broń. W momencie, kiedy ten pocisk wybuchł, pan stracił przytomność. Tak, chwilami odzyskiwałem, no fatalnie to wyglądało, bo moi rodzice byli kilka kilometrów ode mnie. Ktoś tam dopiero zawiadomił, ktoś tam do telefonu było chyba z 8 kilometrów, później do pogotowie czekałem jeszcze, było następne 20 parę kilometrów do Tomaszowa Lubelskiego. I nie wiem, no młody człowiek przeżyje wszystko. Tak można powiedzieć, bo dziewięciolatek, który przeżył taki wybuch, to jest jakiś cud, ale no, z czym pan wyszedł? Jakie były skutki tego feralnego wybuchu? Mimo tych ran jakoś przeżyłem, nie wykrwawiłem się. To jest jakaś organizm tak reaguje, że w przypadku stresu się tam jakoś te tętnice... Miałem rozerwane przecież dłoń dokumentnie. Stracił pan dłoń? Dłoń, wzrok, twarz. Miałem twarz poharataną, mam uszkodzone tutaj kości policzkowe, bo tu trzymałem w ręku na tej wysokości twarzy. I poleciało po oczach, po całą tu miałem prawego policzka w ogóle nie miałem... Operował mi taki chirurg wojskowy w Tomaszowie Lubelskim, który przyszedł z pierwszą armią. To był 53 rok, prawda? 53 rok, no bo głównie chodziło o utrzymanie przy życiu. Tam wzrokiem się nie bardzo ktoś przejmował, bo co po wzroku, jeżeli bym nie przeżył. Po miesiącu kierował mnie do znajomego okulisty w Krakowie. A stamtąd po prostu wylądowałem w szkole w Krakowie. I tak po prostu jak po sznurku mi się układało. Ja myślę, że tam nie było, ten wypadek to nie była dla mnie żadna trauma. Ja to specjalnie tego nie przeżywam, ale teraz z perspektywy obecnego czasu to myślę, że dzięki temu ja z tej wsi się wyrwałem, bo tam były, tam nie miałem żadnych perspektyw. 4 klasy i dalej trzeba orać w tą ziemię. Jeszcze w najgorszym okresie wtedy w tym Gomułkowskim, gdzie wszystkich kolektywizowano, to te rolnicy byli no, w strasznych warunkach, byli bez środków do życia praktycznie byli. To tak. Paradoksalne rzeczywiście, ale jak pan mówi, dzięki tej tragedii wyrwałem się stamtąd, to wie pan, to ja wtedy sobie myślę, ale przecież pan stracił wzrok. Pan przestał widzieć ten piękny świat. No nie szkodzi, ale zyskałem możliwość wykształcenia. Przeszedłem przez szkołę jeszcze w Bydgoszczy, później w Laskach. Ale stracił pan kontakt z rodziną, bo opowiada pan, że musiał pan w zasadzie już od tego momentu być w specjalnych ośrodkach. Tak, i to specjalnie, ja to przeżywałem. Rzeczywiście rozstanie z rodziną to było dla mnie naprawdę trauma, ale stopniowo jakoś tam z tego wyrosłem. No i do tej Bydgoszczy to jechało się wtedy pociągiem prawie 26 godzin tymi pufajkami. Więc raz mi się udało spotkać siostrę z Lasek w pociągu i tu akurat mi złapałem kontakt ze szkołą w Laskach. To było połowa drogi akurat dla mnie. To i... A ta Bydgoszcz to co było? Co tam się działo? Bo pan mówi od Bydgoszczy. Tak, bo z Krakowa mnie przeniesiono do szkoły Bydgoszczy. Były takie, nie było kontaktów ze szkołą w Laskach, bo to była szkoła zakonna, więc te szkoły świeckie były, trzymały się tam między sobą kontakt. Więc przeniesiono mnie z Krakowa do Bydgoszczy, dlatego że nie było instrumentu, na którym mógłbym grać. Tam była szkoła muzyczna. Mhm. A do Bydgoszczy po prostu miałem strasznie daleko, więc korzystałem z okazji, żeby się przenieść do Lasek. To wtedy było połowę drogi mniej więcej. No i... A pan grał na jakimś instrumencie? Bo pan mówi, że nie było instrumentu, na którym by pan mógł grać. Nie ma instrumentu, na którym można jedną ręką grać. Aha. I do tej pory mówię, że mi po prostu... Ze słuchem też mam problemy. Dlatego zawsze mówię, że mnie ze szkoły wyrzucono za śpiewanie, więc ja się wolę nie popisywać. Rozumiem. Czyli Bydgoszcz była po prostu kolejną szkołą, już nie muzyczną, dla osób niewidzących. Tak, w Laskach dobrze trafiłem. Szkoła była na wyższym poziomie od tych pozostałych szkół, trzeba przyznać. To miała dość rozwojowa, była nowe pomysły. Kończyłem zawodową szkołę jako ślusarz. A przyjęli pana w Laskach bez kłopotu? Ten kontakt z siostrą zakonną w pociągu wystarczył? Tak, bo te zakłady świeckie nie utrzymywały z Laskami kontaktu po prostu. Szkoła w Laskach była świecka w zasadzie, natomiast internat był tylko przez zakonnicę prowadzony. Więc po prostu była na zasadach państwowych. Tak samo nawet te siostry, które uczyły, były tak opłacane jako nauczycielki. I była szkoła, trzeba przyznać, dość nowoczesna w porównaniu do tamtych szkół, bo myśmy naprawdę robili trudne rzeczy. Przeszedłem szkolenie na ślusarni, przeszedłem na stolarni, wykonywaliśmy nawet meble, robiliśmy no, całe wyposażenie kawiarni, robiliśmy. Nawet pod koniec przygotowano mnie do liceum, bo to po zawodówce to tak. Trzeba było zdać egzamin z 8. i 9. klasy, żeby do 10. do 11. się przez 2 lata do matury dojść. Co panu się udało, bo maturę pan w końcu przecież zrobił, prawda? Tak, maturę zrobiłem pracując, jeszcze w Laskach, dyrektor w Laskach starał się szukać nowych zawodów, nowych dla niewidomych, żeby nie wszyscy trafiali do spółdzielni, gdzie tam robili tylko szczotki na przykład. Tylko trafiłem do fabryki na Marsa jako tokarz rewolwerowy. Na obrabiarkach pracowałem przez 2 lata i w tym czasie zrobiłem maturę. Prosto po maturze, prosto na Uniwersytet Warszawski na matematykę. Na matematykę pan się dostał? Tak, to był łatwy przedmiot dla mnie, bo nie miałem z tym problemów. W efekcie później specjalizowałem się w tak zwanych metodach numerycznych, czyli to obecnie to się nazywa informatyka. Ale to było tak dawno, że teraz wtedy była inna nazwa. Ale ładnie, państwo słyszą, metody numeryczne. Dziś jakżeż powszechna informatyka, o której marzy nie jeden młody człowiek. Bardzo szybko pan się stał samodzielny. Z tego, co pan mówi, to nie było jakby czasu na rozpamiętywanie, na biadolenie o tym, że pan stracił wzrok i nie ma pan ręki. Trafiłem ze szpitala prosto do szkoły. W szkole jest tak jak każdy, musi się sam poruszać, sam się obsługiwać. No i nie ma wyjścia po prostu. Nie ma tej mamusi, która by prowadzała za rękę i to jest dobre. No dobrze, ale jest jeszcze coś takiego jak życie osobiste. Jak to wyglądało? Czy jako młody chłopak zaczął się pan rozglądać za Proszę, jakie słowo. Czy człowiek niewidzący może się rozglądać za dziewczyną? W Laskach było z tym bardzo różnie. Tam zakład zakonny był, więc był nas separowano dość skrupulatnie od dziewczyn. Może było raz w tygodniu pójść na wizytę tam. No to nie jest najlepsze rozwiązanie. No ale poznałem moją panią przez korepetycję oczywiście. Nie umiała matematyki. Tak się zaczęło. Ale była osobą widzącą? Nie, słabo widzącą. Dość dobrze widziała, no, ale nie była tak po prostu. Przy pomocy szkła, okularów potrafiła czytać. Co, i zakochał się pan, że tak powiem, od pierwszego wejrzenia? No raczej tak, była dość atrakcyjną młodą osobą. Też była w Laskach i to trafiła do zakonu w Laskach, wyszła z tego zakonu. Za to była nie najlepiej widziana. Spławioną ją, tylko po jakimś tam kursie spławiono ją stamtąd do po prostu do pracy, do Warszawy, do spółdzielni. Pamięta pan ten moment, kiedy pan poprosił ją rękę? Nie pamiętam, nie zdarzyło się. Po prostu zaczęło się od korepetycji. Jakby. A skończyło na? Na ślubie. No. No właśnie, skończyło się na ślubie i w dodatku urodziła panu czterech synów. Raz, dwa, trzech, czterech. Jest tu jeden, drugi akurat tu obok. Może to poświadczy, że tak było. Jest z nami rzeczywiście pan Paweł Sawa, który jest drugim w kolejności synem, panie Pawle? Tak, jestem drugim w kolejności synem. Takie nasze życie czterech facetów, tata piąty, było zawsze bardzo ciekawe. No bo jak to młodzi dorastaliśmy, robiliśmy różne rzeczy. No i mama na pewno nie miała łatwo. Na pewno nie miała łatwo, ale rozumiem, że pomagaliście bardzo, bo mama słabowidząca, a ojciec w ogóle niewidzący, prawda? To jednak pokazuje, jak dom musi być zorganizowany. No tak, ale to, tak jak powiedział tata, on zawsze był dobrze zorganizowany i wbrew pozorom w wielu przypadkach samodzielny. Tak samo mama. Może z naszej perspektywy, jak na to patrzymy, to nam się wydaje to oczywiste, że my patrzymy, jak rodzice sobie radzą, my pomagamy, to dzieje się po prostu automatycznie, bo rzeczywiście, kiedy ja czasami poprosiłem mojego kolegę, żeby przeszedł kawałek z osobą niewidomą, to on w ogóle no, nie wiedział, jak się do tego zabrać. To było dla niego coś bardzo takiego trudnego. Wielokrotnie osoby niewidome są tak traktowane, że no nie wiadomo jak z taką osobą się posługiwać. No wiele też takich różnych sytuacji bywało, jak ktoś, kto przechodzi, mówi dzień dobry, no osoba niewidoma nie wie, czy to się mówi do tej osoby, czy nie do tej. Wiele takich wątków i sytuacji, niektórych śmiesznych, niektórych trudnych było. Dla nas to było normalne, że dorastaliśmy w rodzinie, gdzie tata nie widział, mama widziała bardzo słabo. No, była nas czwórka, więc zawsze był ktoś do pomocy. Tak, ale wychowanie czterech synów, utrzymanie wymagało od pana pełnej dyspozycji zawodowej, prawda? Dawał sobie pan radę, panie Ryszardzie, pod tym względem, utrzymać tak dużą rodzinę? Były dość duże udogodnienia. Na przykład myśmy mieli niezłą sytuację materialną, bo to były oprócz wynagrodzeń, to były przecież jeszcze dwie renty. To nie było źle materialnie. Udało mi się zameldować w Laskach po prostu, bo mnie rodzice wymeldowali tam z tej wsi. A Laski były akurat, to był powiat pruszkowski, więc udało mi się w pruszkowskiej spółdzielni zdobyć promesę tak zwaną. I to w ciągu dwóch lat dostałem mieszkanie spółdzielcze. Bo to właśnie priorytet to, że miałem grupę inwalidzką, to mi na to pozwalał. I w ten sposób wylądowałem w Pruszkowie, choć ja nie jestem zupełnie stąd. A pracował pan gdzie? Pracowałem przez Pałacu Kultury w Instytucie Podstaw Informatyki. Prosto po studiach. Mi się udało cały czas jak po sznurku. Ze szpitala do okulisty, z okulisty do szkoły. Po studiach akurat moim wykładowcą był jeden z klanu Turskich. Był dyrektorem i akurat i w tym samym całe studia też były w Pałacu Kultury i w Pałacu Kultury zostałem od razu na 10 piętrze w Instytucie Podstaw Informatyki. Przez 25 lat mam stażu w Pałacu Kultury. Pan tak mówi, miałem szczęście, udało się tutaj, szpital, okulista, ale tak naprawdę czuję, że pan ma mocny charakter i że pan potrafił sobie w tej całej trudnej sytuacji, gdzie nie jeden człowiek by się załamał, gdzieś się wycofał, pan łapał to życie mocno. No po prostu zawsze staram się być aktywnym i tyle. No to jest najważniejsze i zawsze coś wyjdzie wtedy. No. I o tej aktywności, o sporcie jeszcze za chwilę porozmawiamy. Zagrajmy teraz pierwszą piosenkę. Pan wybiera piosenkę Magdy Umer. Dlaczego? No bardzo mi się to podoba, bo tam jest o takich starszych ludziach, których jeszcze coś się należy, coś tam w życiu mają do zrobienia, coś tam od ściany się odbiją, jeszcze coś tam mają do zrobienia, więc to tak mi ostatnio wpadło w ucho. Jeszcze w zielone gramy. Przez kolejne grudnie, maje, każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się palią, jeszcze się nam pochłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie. Nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skronnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść wie, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role, na duszczycy bez smera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tutaj to się skończy źle. Jeszcze nie długo. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze życiu się nie damy. Magda Umer, a w studiu Ryszard Sawa, 70-letni maratończyk, niewidzący od 9 roku życia. Ta piosenka ważna, bo podoba się panu przesłanie, nie dać się, prawda? Mimo 70 lat pan jest ciągle bardzo aktywny. Kiedy zaczęło się to bieganie u pana, panie Ryszardzie? Długo nie miałem okazji ćwiczyć. Niestety w Laskach była raczej nieprzychylna atmosfera dla sportu. Panowała w swoim czasie opinia, że każdy wysiłek może szkodzić na wzrok. Aha. Ja tam wprawdzie ja byłem całkowicie niewidomy, ale było dużo słabowidzących i oni mieli na ogół zakaz w ogóle sportu, uprawiania sportu, zakaz nawet ćwiczeń na WF-ie. W związku z tym nie brała ta szkoła w Laskach udziału w tych zawodach międzyszkolnych. Dopiero pod koniec nauki w trzeciej zawodowej pierwszy raz brałem udział w zawodach międzyszkolnych i to tylko niewidomi brali, bo im już na wzrok raczej nie zaszkodził. Tak dyrektor takie ma stanowisko. No ale od początku było wiadomo, że skoro pan nie widzi, to nie może pan biec sam. Musi pan mieć kogoś, kto pana prowadzi. To był wtedy taki bieg na 60 metrów, skok w dal, pchnięcie kulą i oszczep chyba. No to na 60 metrów to po prostu stoi człowiek na końcu bieżni i krzyczy tutaj, tutaj, tutaj. I w momencie, gdy dochodzę do niego, to schodzi mijami. Schodzi na bok po prostu. Czyli biegnie pan po prostu na głos. No tak, ale to jest tak 60-metrowy bieg. No tak dobrze. Tak się biega na 60, na 100 metrów. Na 100 metrów czasami stoi po drodze jeszcze jeden człowiek, schodzi, później ten na mecie drugi obiera, woła i na głosie w ten sposób się biega. I te szybkie dystanse pan lubił? Jaki pan miał rekord na setkę jako młody chłopak? Wtedy byłoby chyba na 60 metrów, chyba 8,2 miałem. Czy 7,2, nie pamiętam. To było bez treningu, to tam wielkiego wyniku nie mogę mieć raczej. Ale polubił pan sport, no, polubił zawsze pan bieg. No, lubiłem, tylko nie było możliwości. Nie było, że... Później, po studiach, były imprezy organizowane dla niewidomych, dla dorosłych, ale to wewnątrz spółdzielczości. Ja tam nie mogłem startować, ponieważ to nie byłem pracownikiem i miałem ciągle problemy. Dopiero koło 80 roku umożliwiono mi branie udziału na treningu na Warszawiance. I tam przychodzili ci pracownicy, właśnie spółdzielni, koledzy, którzy tam starałem się podłączać do kolegów, którzy biegali po bieżni, ponieważ to tam była żwirowa bieżnia, więc osoba, która biegnie, chrzęści na tym żwirze, na tym żużlu. Ja na słuch biegłem za tymi, którzy tam trenowali. To byli chłopaki słabowidzące, więc oni sami tam trenowali. Ja nie chciałem biegać na te setki, bo to byłem już starszym panem, dobrze po 30, więc starałem się po prostu podłączać na tyle, ile było to możliwe. Czyli jak na przykład taki kolega biegał 5 razy po 2 kilometry, to ja sobie za nim podłączałem się na jedno kółko, później odpoczywałem drugie, podłączałem się na następne kółko i w ten sposób robiłem trochę tych kilometrów. I forma rosła. I powolutku forma rosła. Do pierwszego maratonu to przygotowałem się tylko biegając setki, bo nie wiedziałem, jak to inaczej rozwiązać. Trenerka stała na końcu tej setki, na prostej i tak powtarzałem 10-15 razy to setki. No i w ten sposób udoważyłem się na pierwszy maraton w 82 roku. Wziąłem dwóch chłopaków, jeden ten, który tu jest, jeden starszy, na dwóch rowerach. Na początku oczywiście miałem problemy z zapisaniem się. Sędziowie powiedzieli, że mnie nie dopuszczą do zawodu, bo spowoduje jakiś wypadek albo sobie coś zrobię. Dopiero pan Hopper zaręczył za mnie, no i na jego odpowiedzialność dopuszczono mi do biegania. No i słynny tak... Tomasz Hopfer, ja tylko przypomnę niektórym słuchaczom, że był to dziennikarz promujący aktywność, sport. Niestety tragicznie zmarły, przedwcześnie, z powodu choroby. Ale Hopfer rzeczywiście był niezwykłym człowiekiem, który absolutnie działał tak, że aż się chciało uprawiać sport, biegać. To były te początki. Dzisiaj to już wszyscy zapominamy, że kiedyś to było szalenie ekscentryczne. Pan pamięta, panie Pawle, zwracam się do syna pana Ryszarda, ten pierwszy maraton z ojcem? Pamiętam ten pierwszy maraton, bo to było też no, w tamtych czasach bardzo ciekawe wydarzenie, móc uczestniczyć w takiej imprezie masowej. To był dopiero początek, wtedy niewiele się w Polsce działo, a rzeczywiście zgromadzenie w jednym miejscu wielu biegaczy, numery startowe, no to tak pachniało naprawdę fajną, profesjonalną imprezą. A jak ojciec się czuł? Jakie były emocje w nim? Bo to przecież było spełnienie jakby marzeń, że on staje na tracie maratonu. No tak, to było spełnienie marzeń, ale też było wiele niewiadomych. Jak to przebiec, w jakim czasie, problemy ze zgłoszeniem, bo osoba niewidoma nie biegała wtedy maratonów, gdzie ją puścić, więc gdzieś tam zadecydowali, że na samym końcu, po wszystkich, może gdzieś tam przy autobusie koniec biegu wystartować. Ale my staraliśmy się zawsze, żeby sprawiało nam to dużą przyjemność. Ja pamiętam, że ja wtedy do ramy rowerowej miałem przymocowane radio, z którego takie tranzystorowe na bateryjki, z którego leciała muzyka. Zawsze słuchaliśmy ciekawej muzyki czy audycji radiowej i ten czas nam mijał. Także ja to bardzo mile i dobrze wspominam. Ojciec biegł na słuch, czy był w jakiejś linką połączony z wami, z rowerami? Pamięta pan, panie Ryszardzie, jak pan biegł? Nie, wtedy jeszcze to, Boże, trzymałem się za siodełko. sztywno się trzymałem za siodełko, żeby zawsze w razie potknięcia można się podeprzeć. Teraz już pracowałem sobie bieganie łokieć w łokieć, tak, na tej krótkiej lince. No tak, ale to teraz to już są zupełnie nowe, współczesne metody. Mnie interesuje ten 82 rok i absolutna nowość. Na starcie staje niewidomy Ryszard Sawa i biegnie, mając przewodnika na rowerze. Dwaj synowie byli wtedy z panem, biegli tak, ten cały maraton, prawda? Jeden rower się zepsuł zresztą po drodze. Także dobrze, że był drugi. Dobrze, jeden dojechał chociaż nawet ten. I... A pamięta pan czas, który pan miał wtedy? Napisałem sobie 2 godziny, 180 minut i chyba parę sekund, nie pamiętam ile. 2 godziny i 180 minut, czyli no, to daje około 5 godzin razem. No tak było. No. Był ukończony maraton, była satysfakcja. Podejrzewam, że to był dla pana takie przekroczenie Rubikonu, prawda? Że oto znalazł pan sposób na fantastyczne zrealizowanie swoich marzeń. Tak, i przełamałem tą barierę, pierwszą barierę. To po prostu to był szok dla ludzi widzących, no niewidomy się pcha do maratonu, że Anusz się zabija, albo nie będzie innych chłopów z nimi. Także to był naprawdę duży sukces na początek. Już mi tak powolutku po tym pierwszym starcie łatwiej było w następnych startach, ale też miałem te opory. Też wszędzie było dziwne. Po co ten niewidomy tu robi jakieś zamieszanie? No. Także no. Po prostu, ale w ciągu roku już miałem, za rok już poprawiłem się na o godzinę, tak żeby mi szło. To wtedy miałem 38 lat, pierwszy maraton. To w wieku tam 40 lat to już zrobiłem około 4 godzin. W ciągu najlepszy wynik to już miałem w 87, 3:11, 56. To jest mój najlepszy wynik z Sobótki do Wrocławia. W 87 roku, państwo słyszą, pan Ryszard miał wtedy 43 lata. Dopiero przebiegł, nie widząc, trasę maratonu w okolicach Sobótki na Dolnym Śląsku w 3 godziny 11 minut. Fantastyczne. Naprawdę powiem panu, że to są dzisiaj takie czasy, które dla amatorów są nieosiągalne. A pan był przecież amatorem. Pan normalnie pracował. Pan był ojcem, mężem. A propos żony, jak ona przyjęła pańską pasję i bieganie? Podobnie jak było w Laskach, absolutnie. Jakaś głupota, jakieś tam niepotrzebne zajęcie. Jeszcze do tego najbardziej oponowała, że synów to wciągam, angażuję. No ale mimo to nadal biegałem. Miałem jeszcze kilka podobnych rezultatów. Na przykład z Grunwaldu do Olsztyna miałem 3:17 i już było stadion widać, a mój przewodnik był z kolegą, siadł na jezdni i powiedział, że dalej nie pobiegnie. No i prosił tam przebiegających, żeby ktoś ze mną skończył, ale chętnych jakoś nie było. W końcu po 5 minutach zwlókł się, jakoś doczłapał się. No albo i wynik 3:17, mógł być jeszcze lepszy. Fantastycznie. A skąd pan brał tych? Bo to przecież zasada jest taka, że musi pan mieć takiego przewodnika, który jest w stanie wytrzymać pana tempo, prawda? Biegniecie razem, jesteście połączeni linką. On musi czuć pańskie tempo, prawda? Reagować na to, ale sam nie może być słabszy od pana. No tak, to jest właśnie problem. Znowu ktoś, kto lepiej biega, znowu nie bardzo jest chętny być przewodnikiem, bo boi się, że straci parę minut. Nigdy nie wiadomo, jakim danego dnia, w jakiej dyspozycji jestem ja, w jakim on jest. To jest taka zagadka, kurczę. Jest to duże ryzyko, że komuś tam ktoś przeze mnie straci, albo ja przez kogoś stracę, albo ktoś nie dobiegnie, dostanie tam gdzieś kolki, czy jakichś innych tam dolegliwości. I jest to długi bieg. Wiele rzeczy się może zdarzyć. Ilu pan w sumie przewodników miał w swojej karierze dotychczas? Moi dwaj najlepsi przewodnicy są w Kanadzie niestety. Jeden na wschodzie, drugi na zachodzie. No, z jednym trenowałem, uzyskałem na stadionie najlepsze wyniki, a w tym maratonie to był kierowca, który jest w Edmontonie na zachodzie. W tej chwili ten w maratonie nabiegamy w ten sposób. A ostatni przewodnik, nawet powstał film Kumple, który opowiada o was. To jest człowiek, który ostatnio biegał z panem, prawda? To jest człowiek, który ostatnie 2 lata, 3 lata biegał ze mną, dlatego mieszka koło mnie. To było właśnie to najlepsza sytuacja dla mnie. Ja nie musiałem jeździć do Lasek, gdzieś tam z kim się umawiać, czy w lesie, czy na Warszawiankę, którą teraz chyba zaorali całkiem, tam już ten stadion. Najpierw to postawili nam dla strażaków te przeszkody, żeby ćwiczyli na bieżni, żeby nie można było biegać chyba. Więc to, a tutaj jest koło mnie mieszkał, więc ja tylko telefon, on za 5 minut był, kończy się trening, ja wpadam na klatkę, nie ma problemu z zimnem, z deszczem, Więc to było dla mnie bardzo dobra sytuacja i nawet dzięki niemu przebiegłem kilka dobrych wyników. Uzyskałem na półmaratonie, miałem godzinę 50, na przykład w Radzyminie uzyskałem. Miałem kilka takich dobrych wyników, mimo że już tu już są lata dobrze po 60. Bo... To podziękujmy mu, jak on się on nazywa, żeby nie był anonimowy. No to był Felix Platowski, jest na tym filmie wyeksponowany, ale niestety film się skończył i skończyło się bieganie, wyprowadził się daleko. Czyli już Feliksa nie ma z panem? No, moi synowie też niestety zrobili to samo, obaj mieszkają jak najdalej się dało od Pruszkowa, też pożytku z nich wielkiego nie ma, chyba że na zawodach. Natomiast najbardziej teraz jest przydatna moja partnerka. Nowa, super kobieta, super taka uczynna, ale ona jeździ na rowerze i to jest dobre rozwiązanie. Rower może się dostosować do mojego tempa. Jasne. Nie ma problemu, że straci coś, że tego. I ostatnim Orlen Maraton to przyjechałem z moją panią właśnie. Panie Ryszardzie, ale nowa partnerka, to znaczy związek z żoną, matką pańskich czterech synów nie przetrwał jednak? No przegrała nie, z bieganiem? No przetrwała niestety z bieganiem, ze sportem i sporoma jeszcze innymi rzeczami. Oj, no to zagrajmy chociaż piosenkę może dla niej. Ta piosenka właśnie pasuje dla mojej sytuacji, o takich osobach po przejściu. I ona, i on są po przejściu w tych piosence. Czyli bardziej tę piosenkę pan dedykuje swojej partnerce teraz? Obecnie, oczywiście. Jak ona ma na imię? Pani Krystyna. Czyli pani Krystyno, czy te oczy mogą kłamać? Jan Pietrzak. A gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już je widział, on zna te dziewczyny z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamanym. Ona już wie, już zna tę historię, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie. Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć. Lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? ITP, kiedyś to zrozumiesz sama. To był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia. On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem nie same, woli szafę z radzieckim szampanem. Ona już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? ITP, kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? Te Piosenka, którą gość dzisiejszej Godziny Prawdy, pan Ryszard Sawa, zadedykował swojej partnerce, która towarzyszy mu na rowerze, będąc dla niego przewodnikiem podczas biegania. Bo pasją pana Ryszarda jest bieganie. Jak państwo słyszeli, w 87 roku, kiedy miał 43 lata, w szczycie swojej kariery, potrafił przebiec maraton w 3 godziny i 11 minut. Był osobą już wtedy niewidzącą, bo wszystko stało się, kiedy miał 9 lat, kiedy wybuchł w rękach mu nie wypał, pozbawiając go ręki i wzroku. Panie Ryszardzie, po tym 87 roku, kiedy pan nawet pokonał w Kaliszu supermaraton, pan wtedy potrafił przebiec 100 kilometrów. Był pan w znakomitej formie, ale było już chyba za późno na karierę paraolimpijczyka. Tak, bo po prostu ja miałem pecha, jakieś ze 20 lat za wcześnie się urodziłem. Nic się wtedy nie działo. Na jedynych zawodach, jakie byłem międzynarodowych dla niewidomych, to były Mistrzostwa Europy w Moskwie. I tam mimo niezłych wyników, bo piątkę zrobiłem w 18.50 i maraton w 3.20, to byłem ostatni. Nie były to jakieś tam miejsce 34, bo było po prostu obsada w kategorii niewidomych, raczej minimalna, byłem chyba 4., 5. Ale jednak czuł pan, że już to nie ten wiek, że pan nie jest w stanie rywalizować z tymi młodszymi. Tak, bo ci, co ze mną wygrali, to byli 2 razy młodsi ode mnie mniej więcej. Chciał pan biegać i zdał sobie pan sprawę, że może nie chodzi o to, żeby zdobywać medale dla Polski na paraigrzyskach, ale biegać konsekwentnie, zaliczając po 3-4 biegi maratońskie w roku. Nie miałem szans, żeby pojechać na paraolimpiadę, trzeba było jakieś tam minimum wyrobić, bo było jeszcze wyższe niż ja osiągałem. Mhm. Po prostu startowałem przez ileś tam lat w Mistrzostwach Polski Niewidomych i to było tak śmiesznie wyglądało. Biegło nas 3 na przykład, no, cała obsada. No. Czasami ten 3. to szedł nawet prawie. No, niestety tak to było, wyglądało. Bo może problem w mojej kategorii jest problem z treningiem. Jak rozwiązać trening do długiego dystansu? Musi ktoś ten drugi być do towarzystwa i biegać takie kilometry. No i tym jest, stąd się to ubierze, że tak mało uprawia ten bieg. Dlatego się, mimo że byłem tym mistrzem Polski przez ileś tam lat, miałem te rekordy, wolałem uczestniczyć w biegach ulicznych, gdzie biegło parę tysięcy. Tak, raz teraz... I to było cały urok tych biegów ulicznych, że ja miałem przed sobą rywali, za sobą, nie pamiętało nas się tym 3 na bieżni. I po prostu naraz mi się udało na przykład być chyba 303 w warszawskim maratonie. Upał był taki, pamiętam, jakoś ludziom gorzej szło. No to miałem 2000 ludzi za sobą, kurczę. To jest niesamowita frajda. To są ludzie pełnosprawni. No i ja też muszę być w ich mniemaniu taki sam, skoro byłem przed nimi. No. A już rewelacyjnie szczytem jest, jeżeli ktoś jest przede mną i przychodzi do mnie, słuchaj, ale ci dołożyłem tym razem. No to kurczę, no to ja jestem dumny, jestem guru wtedy. No, no tak, satysfakcja. Czuję w panu ten sportowy duch, który zresztą do dziś jest tak obecny, bo przecież mówiliśmy o tym, że zaliczył pan Orlen Maraton w czasie 5 godzin i kilku minut niedawno. Tak więc cały czas pan jest aktywny, mimo 70 roku na karku. Ostatni mój dobry maraton, tak dobry wynik, to 3:43 w Poznaniu, to było chyba 10 lat temu. Później już to było coraz gorzej, no teraz problemy różne z prostatą i tak dalej, no coraz wolniej się biega. No. Poza tym mam pecha, bo jak się do czegoś przyłożę, to zawsze jakiś deszcz spadnie i trzeba lecieć później tego. Stać pana na to, żeby móc uprawiać tak ekscentryczny momentami sport jak maratony, gdzie się jeździ po całym świecie? Do tych jeżdżenia po świecie to miałem szczęście tego typu, że taki człowiek, Dick Traum, z polskimi korzeniami zresztą, w Nowym Jorku miał wypadek samochodowy. Dzięki temu, tak samo jak mi się trafił ten wypadek, wypłynął, bo wpadł na pomysł zorganizowania sportu dla niepełnosprawnych. Przez to, że sam się stał niepełnosprawny. No i teraz człowiek ma, chwali się, że ma filię w 70 krajach, filię swojego klubu, Achilles się nazywa, bo on był bez nogi. Dzięki temu możemy co roku być zapraszani na maraton nowojorski. Ostatnia moja wizyta na tym maratonie to było, jak były wybory Obamy pierwsze. To był ostatni mój udział w maratonie, ale tak potwornie zmarłem wtedy i na ten Long Island. Ci miejscowi to pobrali tam jakieś piwory, a myśmy tak w tych strojach do biegania czekali 6 godzin na start. Ja już ślubowałem, że więcej tam się nie będę narażał. Ten jedynym ciepłym miejscem to były te tojtojki, było tam, ale było z 500 tylko, to nie dali raczej skorzystać za długo. Tam się pan grzał? No tak, nie było gdzie indziej. No, albo żeśmy plecami do siebie nawzajem, żeby jakoś tam przetrzymać to zimno, bo o 10 nas wywożono, a o 4 był start chyba, czy na odwrót już mi się tam byli. Ale jednocześnie pamiętam przede wszystkim te koszmarne godziny spędzone przed startem. A jak pan pamięta trasę? Tysiące ludzi, no, widzów. No, pierwszy mój maraton to był pechowy, bo po pierwsze to tak, umówiłem się z przewodnikiem, że będzie na linii startu, ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że tam będzie 30 tysięcy ludzi. I po prostu się z nim nie znalazłem w ogóle. Zacząłem rozmawiać z tymi moimi sąsiadami, z osobą, czy ktoś mi może pomóc, bo zbliżała się chwila startu. Wytypowano jakiegoś kolorowego, bez numeru był. I to był z Puerto Rico jakiś facet. I on pobiegł z panem? No tak, polecili mu jakoś, ja już tam nie wiem, co oni tam między sobą ustalili. W końcu pobiegł, wprawdzie zaczął od razu się pytać, ile mu za to zapłacę. No to ja mówiłem, że tak nie bardzo rozumiem, co on mówi. Nie wiem, co on tam robił. Byłem dobrze przygotowany, na 3,5 godziny chciałem pobiec chociaż. Ale on tam szedł część czasu, coś tam ćwiczenia robi, nie wiem, co tam robi, jakieś modły może odprawiał, nie wiem. W końcu 4,5 godziny skończyłem, ale był facet zadowolony, bo medal dostał, mówi, że $500 za to na pewno zarobi. A pan miał satysfakcję ukończenia maratonu, ale czas nie był najlepszy z powodu przewodnika tym razem. No czas, no tak, chciałem co najmniej o godzinę szybciej być, no ale dobrze, że w ogóle jakoś tam trafiłem, że mnie ci ludzie nie zadeptali. Wtedy było w ogóle, no koszmar był, bo tam strzelali z armaty, 10 minut się szło do startu, czas się już liczył, nie było chipów. Ścisk był taki, że nie było czym oddychać chwilami, więc tam jakoś, nie wiem co by było, jakbym tak tego człowieka nie znalazł. Czyli nie najlepsze wspomnienia z Nowego Jorku, a za to chyba dobre z Londynu. To byłem w ubiegłym roku chyba. Jak było? No było, po prostu to był zorganizowany z okazji nagrywania filmu o bieganiu, więc było wszystko zapłacone, nic mnie to nie kosztowało, 5 dni, cała ekipa, samochód do dyspozycji. Komfort. To 100 funtów kieszonkowego. Czas to po prostu nie liczył się, bo musiałem czekać na tych checkpointach, musiałem czekać na kamerę, żeby mi dojadło, żeby coś tam sfilmowali, więc to taki dobrze było ponad 5 godzin chyba. To była realizacja tego filmu Kumple, o którym wspominaliśmy, prawda? O współpracy pana z panem Felkiem, pańskim przewodnikiem. Dużo tych maratonów było, naliczyliśmy ich prawie 100. Co dalej, panie Ryszardzie? No dalej będzie to samo, coraz krótsze dystanse prawdopodobnie. Ja tu jeszcze mogę nadmienić, że jest taka super impreza z moich rodzinnych stron, to jest setka w Zamościu, to jest bieg 4-dniowy. Bieg, który mnie naprawdę dotyczy osobiście, bo to jest bieg w pamięci dzieci Zamojszczyzny. Po prostu w czasie wojny niejaki Himmler sobie upatrzył to miasto Zamość, był Himmlerstadt się nazywał Zamość i przeznaczył ten teren wokół Zamościa na kolonię niemiecką. I po prostu byli brutalni ludzie wywożeni, segregowani, kto do roboty, kto do gazu. Był obóz w Bełszczy niedaleko, gdzie starcy i dzieci do gazu szli, chyba że dzieci były pod kolor, a inni do roboty na Niemcy. I tam osiedlano po kolei Niemców. Między innymi prezydent Horst Keller urodził się pod Zamościem, w chacie sołtysa, którą pokazywano nam nawet. Dla uczenia tych dzieci, które nie wróciły z Niemiec, odbywa się ten bieg. Dotyczy mnie dlatego, że moja rodzina też ucierpiała. Moi wujowie, ciotki to byli deportowani do Niemiec. I w tym biegu w Zamościu chce pan wystartować? W tym biegu w Zamościu ja uczestniczyłem 15 razy. Ostatni raz, rok temu, już niestety nie biegłem, tylko po prostu filmowane było tylko start z tego biegu. Nie było czasu na kontynuowanie, bo trzeba było robić zdjęcie tam z tych bunkrów, z tych moich rodzinnych stron. Tam byłem z ekipą. A w tym roku pan pobiegnie? Tego nie wiem jeszcze, bo to jest jednak 100 kilometrów. Może się zmobilizuje. Zależy, czy mi się jakaś choroba nie trafi, czy tam. Wszystko zależy, jakiej będę dyspozycji. No i czy Krystyna siądzie na rower? Nie, ona czy na rowerze to chętna jest bardzo. To nie ma problemu z tym. Lubi jeździć, lubi widać, polubiła te starty, podoba jej się atmosfera, że i tam też biją brawo. W końcu medal też dostaje jako przewodnik. Jakie są jeszcze pańskie marzenia? No moje marzenia też są takie, żeby pobiegać jeszcze ze mnie 10 lat, żeby moi synowie też nie wykręcali się od biegania, bo jeden chce woli w piłkę grać, jeden jeździ na rowerze. I to pana boli. No tak, ale w tym. Moim ostatnim sukcesem to jest, że partnerka mojego tu obecnego przebiegła maraton. No proszę, to już wtedy się zaraz miałem ją na trasie, w końcu na mecie już była przede mną jeszcze. No. Ale wiem, że został pan dziadkiem, tak więc ma pan młode pokolenie do tego, by wprowadzać w świat biegania. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, panie Ryszardzie. Jest w panu naprawdę pasja, jest w panu poczucie wartości pańskiego życia, mimo tego, co się stało, kiedy pan miał 9 lat. I to chyba jest najpiękniejsze i to trzeba pielęgnować. Jeszcze na koniec dodam, że kilka razy pisałem do prezydenta Pruszkowa, no i coś tam wypaliło. 1 czerwca jest pierwszy bieg, pierwsza dyszka w Pruszkowie będzie. Na którą pan zaprasza wszystkich? No, już jest lista zamknięta chyba, ale można pokibicować ewentualnie też. No jak pan wie, u nas w Trójce hasło biegam, bo lubię jest bardzo obecne. Koledzy Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski dbają o to, by w całej Polsce ludzie mieli gdzie biegać i rozwijali swoje pasje. Tak więc zapraszamy w pańskim imieniu także na tą dyszkę do Pruszkowa. 1 czerwca, w porządku. Bardzo panu dziękuję. Ryszard Sawa dziś opowiedział państwu o swojej pasji i o tym, jak można zbudować bardzo wartościowe życie mimo przeciwności losu. Na koniec zapytam, jaki jest ten świat dla pana, człowieka niewidzącego? Świat jest ciekawy, ciągle nowy, ciągle nowe rzeczy się tam, ciągle mam jeszcze pasje dodatkowe, kiedy się w krótkofalarstwo bawiłem, kiedy się, to informatyka, to jest mój nauk, no ja tu w internecie siedzę non stop, ciągle problem był, jak udostępnić niewidomym komputery, wszystkie te sprzęty, coraz więcej jest informacji wizualnych, jak to udostępnić, jak to nagłośnić i jest tu cały problem odpowiedniego oprogramowania, czy w komórkach, czy w komputerze, czy w tych smartfonach. To wszystko jest teraz powolutku, jest dostępne mozolnie. Opanowuję iPhone, obsługa iPhone'a, bo moi synowie tylko siedzą na Facebooku i mogę kontrolować, co oni tam robią, bo zostawiają ślady ciągle. Czyli tak. Ten świat jest dla pana coraz bardziej dostępny. Ten świat ucieka i ja muszę za nim nadążać. Udaje się panu. No staram się nadążać. Pan się nie czuje na aucie. No tak, dzięki temu, że właśnie akurat kiedyś wybrałem ten odpowiedni kierunek i pierwsze syntezatory myśmy właśnie w Instytucie Pałacu Kultury budowali. Świat stawia coraz więcej barier, coraz więcej informacji wizualnych. Panie Ryszardzie, w tym roku kończy pan 70 lat. W tym czasie świat się zmienił kolosalnie. W ogóle rewolucja cywilizacyjna. Ale pan, mimo że pan nie widzi, jest gotów na bardzo satysfakcjonujące życie. Prawda? Pan korzysta z tego, co ten świat panu osobie niedowidzącej oferuje. No, staram się nadążać za rozwojem techniki, staram się nadążać, udostępniać sobie te wszelkie wizualne informacje na wyświetlaczach, na smartfonach, na iPhone'ach, żeby to opanować, żeby to być na bieżąco w tym, co się dzieje. A jednocześnie nie zapomina pan o swojej pasji. No i starałbym, jeszcze chciałbym też 10 lat pobiegać i żeby ci moi synowie mi towarzyszyli i synowe zresztą. Czego panu życzę. Bardzo dziękuję. Ryszard Sawa był dziś gościem Godziny Prawdy. Thank you.